Riviane ngenda kumana. Imani yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Sheria inayosimamia taaluma ya wakili ambayo haijapitwa na wakati kutojua kwa kutosha miongoni mwa baadhi ya wanachama wa chombo hiki ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokumba chama cha wanasheria cha Bujumbura katika utekelezaji wa taaluma hiyo. Wanaojihusisha na kilimo cha viazi mkoani Ngozi wanaombwa kuvuna mashamba yao ya viazi kabla ya kipindi cha wiki mbili hadi tatu kabla ya kuondolewa kwa majani ili viweze kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Na mtu mmoja tayari amefariki dunia na wengine kujeruhiwa na kiboko wilaya ya Mugele kijiji cha Nyabigina katika tarafa la Nyanzalake huko mkoani Makamba. Na huko ugenini, rais mpya wa Marekani Donald Trump anaeleza bayana kuwa hana uhakika kwamba makubaliano ya usitishaji wa vita huko Gaza yaliyofikiwa kati ya Israel na kundi la Hamas kutoka Palestine yatadumu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Erike Uimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa sheria. Sheria inayosimamia taaluma ya wakili ambayo haijapitwa na wakati kutojua kwa kutosha miongoni mwa baadhi ya wanachama wa chombo hiki ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokikumba chama cha wanasheria cha Bujumbura katika utekelezaji wa taaluma hiyo. Tamko lililotolewa na wakimu Didier Patrick Nukuri, mwenyekiti wa chama cha wanasheria wa Bujumbura, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatano wakati wa maadhimisho ya miaka 75 taasisi hiyo ikianzishwa. Pamoja na changamoto hizo, anapongeza hatua ambayo tayari imechukuliwa na kueleza kuwa agizo hilo sasa linasajili mawakili 700 kukiwemo idadi ya 250 ya kina mama. Na maswali kuhusu kiwango cha madaraka aliyopewa gavana asili ya bajeti au wafanyakazi ambao hawatapewa majukumu wakati wa mgawanyiko wa mikoa, hayo ni baadhi ya maswala yaliyoibua na wabunge Jumatano hii wakati wa uwasilishaji wa mswada wa kurekebisha muundo wa jumla ya utawala wa umma na waziri wa mambo ya ndani. Martin Niteles hata hivyo anahakikisha kuwa sheria hii inaeleza kila kitu kuhusu kile gavana anaitiwa kufanya, ikiwa ni pamoja na mipango ya bajeti. Pia anabainisha kuwa watumishi wa wizara hizo ambao hawatakuwa na majukumu ya kutekeleza watahamishiwa katika wizara zingine ambazo zina majukumu ya kufanya. Mengi zaidi na ripoti yake Clovis Nyonkuru. Kama anavyoeleza waziri wa mambo ya ndani, kulidhihirika kuwa sheria ya zamani ilikuwa haiendani na sheria mpya ya utawala. Hiyo ikaonyesha kuwa sheria hiyo haitekelezi pasavyo kuhusu mahitaji ya wananchi. Kwa upande wa Martin Niteretse, waziri wa mambo ya ndani, sheria mpya inaenda kuweka wazi majukumu waliopewa magavana. Anaongeza kuwa utawala kwenye ngazi ya mkoa utakuwa utawala wenye mchango mkubwa, kwa sababu gavana ndiye atakayeulizwa masuala yote mkoani, tena na kila mkoa utakuwa na bajeti yake. Kwa upande wa bunge, wanazo wasiwasi kuhusu cheo cha gavana kwa huduma hizo zote alizopewa kusimamia. Naye kwa upande wa spika wa baraza la bunge, aliuliza ni wapi kutatokea bajeti ya mikoa hiyo. Kwa maswali haya yote, waziri wa mambo ya ndani anatuliza mioyo akisema kuwa bajeti itakayopatikana kutoka kwa mfano tarafa moja itajumulishwa na tarafa zingine ili ipatikane bajeti ya jumla, na kwa hayo yote itapatikana bajeti kwenye ngazi ya mkoa. Ikumbukwe kuwa sheria hiyo mpya iliidhinishwa kwa 100%, huku utawala wa mkoa ukawa unapewa miezi 6 ili uweze kutekeleza sheria hiyo mpya. Clovis Nyonkuru, shukrani kwa ripoti hiyo. Mafuta ya aina ya petroli yanapatikana kwa kiwango hafifu katika manispaa ya jiji la Bujumbura. Ni vituo mbili pekee katika saba ambavyo kituo hiki cha Radio Isanganiro kilichotembelea siku ya leo ambavyo vilikuwa vikiendesha operesheni ya ugavi wa mafuta. Baadhi ya magari yalikuwa yakipatikana kwa idadi kubwa kwenye foreni wakati ambapo mahala pengine kulikuwa kushuhudiwi magari. Baadhi ya madereva waliozungumza na ripota wa Radio Isanganiro wanasema kuwa wanarekodi hasara kwa sababu ya uhaba huo wa mafuta. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia habari kutoka huko mikoani. Isanganiro. Naam. Unaoendelea kutega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Wanaojihusisha na kilimo cha viazi mkoani Ngozi wanaombwa kuvuna mashamba yao ya viazi kabla ya kipindi cha wiki mbili hadi tatu baada ya kuondolewa kwa majani ili viweze kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Ushauri kutoka kwa mkurugenzi wa ofisi ya idara ya mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Kayanza. Mamlaka hii pia inashauri wananchi wasipeleke mazao yao yote sokoni kwa kisingizio kwamba bidhaa hii haiwezi kuhifadhiwa. Hata hivyo, anakaribisha kushuka kwa bei ya viazi hadi 1500 kwa kilo moja, ishara inadhihirisha kuwa kilimo hicho kiliendeshwa kwa ufanisi mwaka huu. Tunaposalia huko kaskazini, tutoke Ngozi tuelekee Kayanza ambapo wateja wa vinywaji vinavyozalishwa na kiwanda Blarudi mjini Kayanza wanasema wanafurahishwa kuwa bidhaa hizo zinauzwa kwa wafanyabiashara kwa bei rasmi. Hii ni baada ya wauzaji waliochukua mamlaka za mkoa kusitisha kwa muda baadhi ya leseni za uendeshaji kwa baadhi ya wamiliki wa vilabu katika siku za hivi karibuni. Godefra Nionizigie, katibu tarafa Kayanza, anatoa wito kwa watumiaji wa bidhaa za Blarudi kuwanyoshea kidole wafanyabiashara wote ambao watakiuka sheria kwa kupandisha bei zisizokuwa rasmi. Mengi zaidi kutoka Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumva. Baadhi ya watumiaji wa pombe zinazotengenezwa na kiwanda Blarudi mjini Kayanza tuliozungumza wanasema kwamba wanafurahia hali ya kuwa pombe hizo hununuliwa siku hizi kwa bei ya kawaida. Wanasema kwamba wachuuzi wakipata bidhaa hiyo huwatolea wateja pombe tena kwa bei iliyo ya kawaida, kinyume na siku zilizopita ambapo wachuuzi hao walikuwa wanazificha pombe wakilenga kuziuza kwa bei iliyo juu sana. Wanaotumia pombe ambazo hutengenezwa na kiwanda Blarudi mjini Kayanza waomba viongozi kufuatilia karibu hali hiyo ili siku za mbele baadhi ya wachuuzi wa pombe wasiarudie makosa ya kupandisha bei ya pombe ovyo ovyo. Kiongozi katibu tarafani Kayanza awaomba wanaotumia pombe hizo kuchangia kwa kupiga vita na kukomesha tabia ya baadhi ya wachuuzi wasiochuuza kwa bei ya kawaida ili waadhibiwe kulingana na sheria. Godefwani Onizigie asema kuwa mchuuzi wa pombe atakaye kamatwa akipandisha bei atatozwa faini na kilabu chake kifungwe tena. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani kwa ripoti hiyo. Na tutoke huko kaskazini tuelekee kusini mwa nchi huko Makamba ambapo mtu mmoja tayari amefariki dunia na wengine kujeruhiwa na kiboko wilaya ya Mugere, kijiji cha Nyabigina katika tarafa la Nyanzalake mkoani Makamba. Wakazi wanaoishi katika eneo hilo wanasema kwamba wanahofia kwa sababu ya mnyama huyo ambaye anaendelea kuangamiza afya za binadamu na kuziomba taasisi za utawala kutafuta suluhisho la kudumu ili maisha yao yaweze kulindwa. Ofisi ya Burundi husika na ulinzi wa mazingira tawi la Makamba inasema kuwa kiboko huyo ana watoto wake mahala hapo na kuwataka watu wasikaribie eneo lake. Mengi zaidi kutoka huko Makamba tunambatana naye Elize Kwizera. Watu wawili waliovamiwa na kiboko mwezi huu wa Januari katika sehemu ya Mugere kijijini Nyabigina tarafa ya Nyansarake mkoani Makamba wanakati ya miaka 24 na 26. Wa kwanza alipoteza maisha kiuawa na mnyama huyo tarehe 7 majira ya 2 usiku wakati ambapo alikuwa naelekea kuvua samaki ziwani Tanganyika. Mwingine alijeruhiwa kwenye paja kati ya 2 na 3 usiku wa Jumapili hii wiki jana alipokuwa naelekea nyumbani katika kijiji cha Kabondo tarafani humo kutoka nchini Tanzania. Wakazi wa eneo hilo wanaarifu kuwa kiboko huyo huanza kutembea sasa saa moja usiku. Ndaishimie Benwa, ambaye ni mmoja wa washauri wa mkuu wa kijiji cha Nyabigina, anadokeza pia mnyama huyo amekwishaonekana akitembea mchana kati ya saa 7 na saa 8. Wakazi wanaokaa katika sehemu hiyo wanasema kuwa wanaishi kwa oga, wakaomba taasisi husika kupatia suluhu tatizo hilo ili mnyama huyo asiendelee kuua na kuumiza watu. Katika tawi la ofisi ya Burundi ya ulinzi wa mazingira mkoani Makamba, wanasema kuwa kiboko huyo angelizaa watoto katika eneo hilo na kupendekeza kwa wakazi kutokaribia eneo lake, kwani katika kipindi hiki mnyama huyo hukasirika sana ili kutetea watoto wake. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Elize Kwizera, shukrani. Na baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, taarifa hizi za kimataifa tuzianzie nchini Tanzania, ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Profesa Raymond Mosha, amesisitiza kuwa hakuna kura itakayotoka nje ya chumba cha uchaguzi na kwamba mchakato mzima wa uchaguzi utakuwa huru, haki na wenye uwazi. Profesa Mosha ameyasema hayo saa chache baada ya kuanza kwa mkutano mkuu wa chama hicho leo Jumanne. Tumusikilize na sauti kutoka kituo cha Azam TV. Majukumu yetu wazee wanane tunaosimamia uchaguzi ni kuona kwamba uchaguzi unafanyika vizuri. Kwanza tunahakiki wagombea wote kwamba wapo sawa sawa na wako pale ndani, na tunahesabu, tunajua ni wangapi. Alafu baadaye tutawaalika wawe tayari kupiga kura. Tutaomba kuwaalika wanadiplomasia kutoka nchi nyingine, viongozi wa dini na viongozi wengine wa haki za binadamu wawepo kama wanaoangalia uchaguzi. Alafu baadaye tutaanza kuchagua kati ya wale wanaogombea makamu mwenyekiti Zanzibar na makamu mwenyekiti bara au Tanganyika, na baadaye hao tutafikia sasa wajumbe ya wapiga kura wachague kati ya wale watatu ambao wanagombea mwenyekiti taifa wa CHADEMA. Mimi naweza kusema kwamba mimi ndio mwenyekiti wa hawa wazee wanane. Unaweza kusema kwamba hii ni tume ya uchaguzi kwa uchaguzi huu wa leo. Kwa hivyo tunajisikia tumepewa dhamana kubwa na ni huduma kubwa kwa chama na kwa taifa letu, na tupo tayari kutumikia kwa uwazi kabisa na kwa hekima na busara. Mimi naweza kuambia Watanzania kwamba wategemee kuwa na uchaguzi ambao ni wazi kabisa. Wajumbe wote wapiga kura ka 1000 na kitu kidogo, wote watapiga kura zao kwa siri, na kura zao zitawekwa katika boksi ambalo liko wazi kabisa na zitahesabiwa pale pale mbele ya kila mtu. Kwa hivyo hakuna kura ambayo unaweza kusema italetwa kutoka mahala pengine. Sisi wote tutakuwa tunaona, wazee tutakuwa tunawaona, wapiga kura wataona. Vyombo vya habari ninyi mtakuwepo mnaonyesha. Kwa hivyo mimi nategemea na naamini kwamba CHADEMA imeiva kiasi kwamba tutakuwa na uchaguzi ambao ni huru na haki na wazi. Naam, aliyekuwa akisikika ni Profesa Raymond Mosha, ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Na huko Marekani, rais mpya wa Marekani Donald Trump ameeleza bayana Jumatatu Januari 20 kwamba hakuna uhakika kwamba makubaliano ya usitishaji vita huko Gaza yaliyofikiwa kati ya Israel na kundi la Hamas kutoka Palestina yatadumu saa chache baada ya kuapishwa kwake, kabla ya kuongeza kuwa eneo la Palestine lililoharibiwa na vita vya miezi 15 linaweza kupata ujenzi mpya wa ajabu ikiwa ni masharti ya kusitisha mapigano yataheshimiwa hadi mwisho. Usitishaji huo ulioanza kutekelezwa siku ya Jumapili asubuhi uko katika awamu yake ya kwanza. Awamu ya pili itawezesha kuona mwisho wa vita na kuachia kwa mateka wote waliotekwa nyara na Hamas mnamo Oktoba 7. Awamu ya tatu ndiyo inapangwa ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza. Na kwa kuhitimisha ni kwamba leo majira usiku kutalindima mishu michuano ya kombe la mabingwa huko barani Ulaya, ambapo timu ya Atletico Madrid itakuwa ikipepetana na Bayern Leverkusen na Liverpool itaikaribisha majira saa 4 timu ya Lille, na mchuano ambao utalindima majira hayo unaosubiriwa na mashabiki wa soka ni yule utambatanisha timu ya Benfica Lisbon kutoka huko Ureno, ambayo itaikaribisha timu ya FC Barcelona kutoka huko Spania. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.